Porta Pita på Kinders och Jomoda. Demi. Ertsa. Ertsa. Ertsa. Ertsa. Ertsa. Ertsa. Ertsa. Ertsa. az édesanyám, na, elítettünk a kukoricát, és tudod, hogy mi a csoda, szélire ítettünk kukoricát, akkor középre még ütettem babot. Abba, tudod, abba a lapító, vagy az a, tudod, milyen olyan ovális babot. Nem tudom, hogy ki kell-e vagy se. Thank you. De amúgy jó vagy, vagy? Na, az jó. De miért fájt a hasad? Mi fájt a hasad? Rosszat értél, vagy mi? Hát mit értél? Milyen tűtött tészták? Hát akkor hát ilyesmi nem nagyon kéne érni. Olyan kéne érni, amit te főző gyerekem, hogy ki tudja, milyen szírszarokat tesznek a tűtött tésztába is bele. Jó. Lejt van. Mint a másik ödő? Két van biztosan. Чуть-чуть.